नजर ना लगे तेनो मेरे चा मैं वार दी कदर करा मैं तेरे साडे परिवार दी सोरे कर आके फर्क ना लगया मेरी मां दे वांग बेबे प्यार कर दी कल सत जन्मां दी ना मैं बोलदी बस इको जी निभादी सत्तां वर्गी कल सत जन्मां दी ना मैं बोलदी बस इको जी निभादी सत्तां वर्गी सोहणिया साफ है हसदा तू सोना लगे वे नेरा डुलदा शवाब है वे रंग पावे पक्का तेरा दिल दा तू साफ है हसदा तू सोना लगे वे नेरा डुलदा शवाब है वे जिन्ने साने तेरी बुकल च कटने बस रब तो दुआवां ए हो करदी गल सत जन्मां दी ना मैं बस इको जी निभादी सत्तां वर्गी गल सत जन्मां दी ना मैं बोलदी बस इको जी निभादी सत्तां वर्गी सोहणिया चढ़दी है लोर तेरे प्यार दी वे वंजली दी हूक जीवे दिल नू ठार दी मैनू ओमी चढ़दी है लोर तेरे प्यार दी इक जुट रखू सारे परिवार नू तेरे नाल सिद्धुआ मैं वादा कर दी प्यार करदा किवें तेनू दसा सोनिए लफ्ज मेरे को कोई ना बस तेरे विच वसाई रे मैं किन्ना तेनू प्यार करदा किवें तेनू दसा सोनिए लफ्ज मेरे को कोई ना बस तेरे विच वसाई रे हां तेरे विच वसा सोनिए सच्ची तेरे विच वसाई रे तेरे विच वसा सोनिए सच्ची तेरे विच वसा ही नहीं है।